Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 stycznia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustaw sądowych wraca do Sejmu. O możliwych dalszych scenariuszach w tej sprawie za chwilę opowie nasz reporter. Stany Zjednoczone popierają Polskę w sprawie uroczystości w Yad Vashem, przekazał prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Z powodu mgły są utrudnienia na lotnisku w Balicach. Nowelizacja ustaw sądowych zwiększająca zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wraca do Sejmu. Wniosek o odrzucenie poparło 51 senatorów zrzeszonych w Sojuszu Koalicji Obywatelskiej PSL-u Lewicy i senatorów niezależnych. Przeciw było 47 senatorów PiS-u oraz senator niezależna Lidia Staroń. Reakcję po głosowaniu zebrał Karol Darmoros. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem dla senatora PiS Marka Pęka. Cała ta bizantyjska formuła obradowania, te wszystkie narady, te wszystkie spotkania z ekspertami, tak naprawdę nic merytorycznego do tej ustawy nie wniosły. Wiedzieliśmy od początku, że padnie ten sakramentalny końcowy wniosek o odrzucenie. Optymistą przed ponownym głosowaniem nad ustawą w Sejmie jest wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Ustawa wraca do Sejmu i wydaje mi się, że tam większość jest inna i ta większość może dać czerwoną kartkę dzisiejszej uchwale Senatu. W ocenie senackiej większości przepisy były tak złe, że nie dało się ich poprawić, oceniają senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski i Bogdan Borusewicz z Koalicji Obywatelskiej. Ustawy w tym kształcie nie są do poprawienia w takim sensie, żeby realizowały jakiekolwiek cele związane z reformowaniem wymiaru sprawiedliwości. Teraz odpowiedzialność spoczywa na panu prezydencie. Do odrzucenia uchwały Senatu w Sejmie potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Strona amerykańska negatywnie odebrała decyzję organizatorów konferencji w Jerozolimie o niedopuszczeniu do głosu prezydenta Andrzeja Dudy i rozumie jego decyzję, by nie brać w niej udziału, powiedział w Waszyngtonie szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak podkreślił, tu cytat, mamy wyraźne poparcie dla prezydenta w sprawie nieobecności w Jerozolimie. Krzysztof Szczerski dodał, że amerykańskiej delegacji na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, które odbędą się 27 stycznia w Polsce, przewodniczyć będzie tamtejszy minister skarbu. Tymczasem nie milkną echa wypowiedzi szefa rosyjskiego MSZ-u. Siergiej Ławrow powiedział, że nasz kraj namawia przedstawicieli państw zachodnich, aby na uroczystościach w Izraelu przedstawiali punkt widzenia Polski odnoszący się do stanowiska Rosji wobec II wojny światowej. Jak powiedziała Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w programie Trzecim Polskiego Radia, mamy do czynienia z cykliczną kampanią dezinformacyjną, która odbywa się mniej więcej co 5 lat. Powraca w momencie, kiedy uważa się, że to Związek Radziecki przezwyciężył faszyzm, nazizm. To, co teraz bardzo mocno boli stronę rosyjską, no to chociażby rezolucja Parlamentu Europejskiego z września, który zrównywał totalitaryzm nazistowski z totalitaryzmem stalinowskim. To jest coś, co godzi w ten mit wielkiej wojny ojczyźnianej, a także wielkiej pobiedy, jak to Rosjanie mówią, czyli wielkiego zwycięstwa. Prezydent Andrzej Duda niedawno poinformował, że nie weźmie udziału w konferencji w Jerozolimie, ponieważ organizatorzy nie zgodzili się na jego wystąpienie. Głos zabierze natomiast Władimir Putin. Rosyjski przywódca zarzucił wcześniej Polsce układanie się z Hitlerem i doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Mgła ponownie utrudnia kursowanie samolotów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. Część lotów odwołano, inne mają opóźnienia lub są przekierowywane do innych miast. Statusy lotów są na bieżąco aktualizowane na stronie Kraków Airport i aplikacji mobilnej. Według tablicy lotów zostały odwołane m.in. wieczorne przyloty z Dortmundu, Warszawy, Londynu, Gdańska i Amsterdamu. Część samolotów została przekierowana do Katowic, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy oraz Ostrawy. Włoscy eksperci potwierdzili, że obraz znaleziony w grudniu jest skradzionym 23 lata temu dziełem Gustawa Klimta, portret kobiety. Poinformowała o tym prokuratura prowadząca śledztwo w tej sprawie. Portret skradziono z Galerii Sztuki Współczesnej Ricci Oddi. Odnaleźli go ogrodnicy po wycięciu zarośli pod murem otaczającym budynek. Zasłaniały schowek w murze, w którym za metalowymi drzwiami w plastikowym worku na śmieci znajdował się obraz wyjęty z ramy. Wiadomo było, że Klimt namalował ten obraz na innym portrecie, z którego nie był zadowolony. Jak poinformowali powołani przez prokuraturę rzeczoznawcy, prześwietlenie promieniami rentgena potwierdziło te informacje. Początkowo wątpliwości ekspertów wzbudził znakomity stan obrazu. Jednak nadal nie jest jasne, jak i kiedy dzieło znalazło się w schowku w murze. Znany włoski krytyk sztuki, Vittorio Sgarbi, szacuje, że dzieło warte jest dziś co najmniej 130 milionów euro.

A dziś notowanie 1981. Dziękujemy jak zwykle za wspólną zabawę i wszystkie głosy. Jak to się poukładało? 9 utworów do góry, 3 tak jak przed tygodniem, 16 w dół i 2 nowości w zestawieniu. Zaczynamy 1981. Notowanie listy przebojów trójki. Listy do listy piotr.baron@polskieradio.pl albo, jeśli Państwo wolą, lp3@polskieradio.pl. Czekamy do 22. Po 22. jeszcze będzie się wiele w trójce działo, o tym opowiemy później. Zaczynamy od miejsca 30. z 25. Sundown, wersja filmowa Boss, czyli Bruce Springsteen. Na 30. z 25. Sundown, wersja filmowa Bruce Springsteen. Pozdrowienia od warszawskiego motorniczego. Dziś linia 24, długa trasa, ale z trójką czas płynie szybko. Dziś do 23.59 praca. Proszę nie wyłączać radia, bo po 22.00 też bardzo ciekawe rzeczy w trójce. Ale na razie lista i znowu spadek z 27. na 29. Idzie zima. Kwiat jabłoni. Wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe wesoło tobie. Na 29. idzie zima, kwiat jabłoni i Bum Bum Orkestar. W 1981 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Ralf Kamiński awansuje na 28. Wciąż o tobie. Hej, hej, hej, hej. Czy myślisz jeszcze o mnie? Czy mieszkasz nadal w swoim pokoiku? Czy chowasz w drzewach słodkie tajemnice każdego lata? Złoci twoje włosy, słońce. tęsknię za tobą. Nieraz tęskno mi, to musisz to wiedzieć. To co zaśpiewam ci, życzę ci wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo kochałem cię, to najlepszego, najlepszego. Hej, hej, hej, hej, czy jeszcze cię zobaczę? Hej, hej, hej, hej, piszę znów o tobie, czy z innym ciałem. Tak pięknie wijesz się pomiędzy kołdrami, ta myśl przeraża mnie każdego lata. Złoci twoją skórę słońce każdego lata. Będziesz wracać do mnie, lecz w snach. Przyprószy nam włosy starości smutny wiatr i wspomnisz chłopaka z beztroskich dawnych lat, co życzył ci wszystkiego. Najlepszego życzę ci wszystkiego. Najlepszego życzę ci wszystkiego. Najlepszego. A was z 30 na 28 wszystkiego najlepszego i Ralf Kamiński. Panie Piotrze, lista ma nowego słuchacza Bartka. Bartek jutro kończy tydzień. Proszę go gorąco pozdrowić i jego rodziców i jego siostry Hanie. No i życzyć rock'n'rollowego życia. Dziękuję pięknie, napisała Magda. Życzę rock'n'rollowego życia i premiera dla Bartka. Na 27 Everyday Life Coldplay. are open wide. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Everyday Life, zespół Coldplay. Dziś nowość na miejscu 27, a pan Paweł, który jest nauczycielem muzyki z Ełku, pozdrawia nas wszystkich serdecznie i czekał na ten utwór. Dopisał jeszcze, że nowa płyta Coldplay jest po prostu cudowna. A ten utwór dziś dedykowany Bartkowi, który urodził się tydzień temu, to były życzenia rock'n'rollowego życia od listy przebojów programu trzeciego. Na 26. miejscu jest utwór, który jest z nami już od 8 tygodni, z niezwykłej płyty Thanks for the Dance, Happens to the Heart, Leonard Cohen, 26. I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah what happens to the heart. There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit what happens to the heart. Happens to the Heart, Leonard Cohen, dziś po 8 tygodniach z 23 na 26. Ten utwór jest z nami 3 tygodnie z 24 na 25. Hero, Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka dziś o jedną pozycję w dół po 3 tygodniach z 24 na 25. Mija ten czas listy, kiedy zaczynają od Państwa dochodzić sygnały o tym, jak Państwo spędzają czas przy radioodbiornikach i najczęściej jest to taki czas, którym jest i muzyka, i kulinaria, a my wtedy robimy się bardzo głodni, dlatego że otrzymujemy informacje o przygotowywanej własnodomowo pizzy, o wypiekanym chlebie, tylko pozazdrościć. No, proszę tylko nie wyłączać radia i zostać z nami dziś do samej północy, bo po liście też się będzie dużo działo. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w Love's Missing. Iggy Pop, 2 w dół na 24. She's thinking about something we all need. All need. Clock's ticking. Not giving her room to breathe, to breathe. Love's screaming. quietly and in pain. Love's absence, it's failing her once again. Again, love's screaming. Love's Missing, Iggy Pop, dziś na miejscu 24, a kiedy zacznie się odtwarzanie tego utworu, już wszystko będzie wiadomo, co na 23. Rammstein z 16 na 23, 7 w dół. Radio, radio, tu program Trzeci Polskiego Radia i lista przebojów. Rammstein, 7 w dół na miejsce 23. No i na 22 będziemy jeszcze mieli wspomnienie lata, przyda się. Męskie granie orkiestra 2019, Zazdrość koncertowo na 22. Zazdrość koncertowo, wspomnienie męskiego grania 2019, dziś na 22. Dziś nie miałem okazji i sposobności posłuchania kolegi i do południowej LP Trójki i nie wiem, czy namawiał, ale jeśli namawiał, to się udało. 5 w górę na 21. Reasons I Drink, Alanis Morissette. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though I've been busted, I don't know where to draw the line, 'cause that groove has got you so deep. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are. I feel such rapture and my comfort is so strong.

This is how we want you to get high. To był George Michael, dziś na miejscu 18. Pięknie tu grały, dopiero dziś zwróciłem uwagę, gitary akustyczne, a teraz pięknie będą grały skrzypce. Na 17. Antonio Vivaldi, Presto, Jelonek. Ale ładnie. Na 17. Jelonek, Antonio Vivaldi, Presto, a tuż obok na 16. też pięknie, akustycznie, Riverside. I don't feel quite myself, I think I'm losing heart. I'm sick and tired of all those words. Voices in my head, I think I have become another suffering of my soul. let me go. Let me go. You've just helped to get me out of myself. Let me go. You've just helped to get me out. Proszę mi wierzyć, można się uzależnić od tej akustycznej płyty zespołu Riverside, Out of Myself, właśnie z tej płyty, na miejscu 16. Teraz po raz pierwszy dziś na 15 pojawia się Daria Zawiałow. Jak było na 15, tak jest. Na 15 Daria Zawiałow, to po raz pierwszy, a teraz po raz drugi już dziś Ozzy Osbourne pojawi się na liście w poczekalni wspólnie z Eltonem, a tu dwa w dół z 12 na 14 Under the Graveyard, Ozzy Osbourne. W takim moim małym, prywatnym notowaniu to jest nawet numer jeden, Under the Graveyard, Ozzy Osbourne, dziś dwa w dół na miejsce 14.